سر صورت بسم الله الرحمن الرحيم الوصف شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغلبة بل أسباب دمان صرفنا هغا معتبر او مؤثر دي سببیت د من صرف کې هغا وصفیت د وصف دي مصنف رحمه الله په دې مقام کې د وصف تعریف نه دی کړی د وجه د ظهور او د وجه د عدم خفانا تعریف د وصف ظاهر او څه خفا پکې نه وه نو د دې وجه نه تعریف د وصف ونک خو وصف دا یو عرض او قائم بالغیر ته ویلی کیږي وصف څه ته ویلی کیږي عرض او قائم بالغیر ته ویلی کیږي ځکه اشیا په دوه قسمه دي یو هغه دي چې قائم بالغیر وي هغې ته اعراض وای او دویم هغه دي چې هغه قائم بالذات وي هغې ته جوهر وای خبره وانه ورسئ تاسو نو وصف عرض قائم بالغیر ته ویلې کیږي او وصف په دوه قسمه باندې دی یو وصف اصلي وضعي دی او بل عارضي دی خیر همدی که نه دی او په اصطلاح کې وصف ویلی کیږي هغه اسم ته چې دلالت کوي په ذات مبهمه باندې او ماخوذ وي سره د بعضې صفاتونه کوی نه شولی ګوره بیا سبق ذهن کې کېنوئ وصف څه ته ویلی کیږي عرض او قائم بالغیر ته ویلی کیږي خیال همدی که نه دی او په اصطلاح کې څه ته ویلی کیږي هغه اسم ته ویلی کیږي چې دلالت کوي په ذات مبهمه باندې چې ماخوذ وي سره د بعضې صفاتونه او بیا وصف په دوه قسمه باندې دی یو اصلي او بل عارضي ښه چې دلته دا یو اعتراض واردېږي چې شمېرل د وصف د اسبابو د من صرف نه صحیح کیږي ځکه وصف ذات دی وصف ذات دی او اسباب د من صرف د قبیلې د اعراضونه دي جواب دا دی چې دلته مراد د وصف نه وصفیت د وصف مراد دی څه دی وصفیت مراد دی او وصفیت د عرض دی او دا دلالت نه کوي په ذات باندې سوانی پوی شولی سوال واردیگی چه رستو مصنف فرمای شرطه ای یکون فی الاصل لپس دا اصل را وڑه ده او اصل چه کلا پا مقابله دا وسط که ذکر شی مراد دا غینه موصوفی مراد دا غینه موصوفی نو د دینه دا معلومی چې وصف عارضی دا د هم سبب ګرځي او معتبر د کړي شی په من صرف کې دا غي جواب دا دی چې اصل په معنا د وضع باندې دی اصل په معنا د وضع یعنی مراد زمونږ د وصف نه وصف اصلی او وضعی مراد ده وصف عارضی نده بیدا سوال واردیگی چه فی رازی ده پاره ده ظرفیت او دل ده فی داخل لپا وضع بانده زکه اصل منگ پا معنی ده وضع بانده واقستو او ظرف یا زمانو یا مکانوی او وضع نظر پی زمان ده و نظر پی مکان ده جواب داده که دل ده ده فی پا معنی ده عنده بانده ده فی پا معنی ده عنده سرا ده یعنی شرطه ای یکونا عند الوضعی شرطه ای یکونا عند الوضعی خبا من پوشوی تفس کنم فلا تزره الغلبتو ضرر نور کئی دی وصفیت تا غلبه دا اسمیت فا دیشان سرا چه دا وصفیت اوباسی دا سببیت دا من صرفنا فلا تزره الغلبتو ضرر نور کئی دی وصف تا غلبه دا اسمیت فا دیشان سرا که دا وصف اوباسی دا من صرفنا پا دی مقام که دا فا جزائیه دا او دا دی شرط دی اغا محضوب دی حقا دا دی ای اذا کان الامر کذالک فلا تزره الغلبتو خبر بانه تا سور سه په دې مقام کې دا سوال واردېږي چې نه منم دا خبره چې غلبه د اسمیت وصفیت ته ضرر نه ورکوي ځکه ډېر کرته چې غلبه د اسم راشي وصفیت زایل شي چې کله اسمیت او علمیت راشي غلبه د اسمیت نو وصفیت څه شي ده هغه زایل شي جواب داده چه مراد دا عدم ضرر نه هغا عدم خروج ده ده ده ده سببیت ده من صرف نه حاصل جواب داده عمیره چه منگ وایو چه غلبه ده اسمیت ده ضرر نور که وصف تا ده معنی داده چه ده ده وزن دا سببیت ننشیستله چه دا اسمیت دی دا سی غالب شی چه دا وصف دی دا سببیت دا من صرف نه او بس من مراد دا عدم ضرر نه عدم خروج دی دا سببیت دا من صرف نه او بلا دا چه وصف پا دو قسمه دی یو هغا وصف دی چه دا علمیت دا راتلو نمخ که اغا مشهور وی یو داره یو هغا وصفیت ده چه دا علمیت دا راتلو نمخ که مشهور وی دویم اغا وصف ده چه اغا دا علمیت دا راتلو نمخ که غیر مشهور وی سوی ده غیر مشهور وی نو کم وصفه کم وصفه کم وصف چه دا عالمیت در اطلو نمخ که غیر مشهور وی نو هاگی تا غلبه ضرور رسی کم وصفه چه دا عالمیت در اطلو نمخ که غیر مشهور وی نو غلبه آگی تا ضرور رسی اکم وصف چه آغا دا علمیت در اطلو نمخ که مشهور وی نو آغی تا غلبه ضرر نرسوی او دل تا دا قسم ثانی مراد ده دل قسم ثانی مراد ده چه در اطلو نمخ که مشهور وی دل دا وصف نه دا مراد ده چه دل علمیت در اطلو نمخ که دا وصف سوی دا مشهور وی نو فده مقام که وست دا اعتراض واردیگی اعتراض داده چه هر کلا غلبه ضرر وصفت نور کئی نو پکار داده چه کلا اسودو اسود دا علم گرزی دا پار دا رجل ابیز نو دا دی غیر منصرف گرزی دا وجه دا وصف او دا وزن فعلنا حالان که دا غیر منصرف دی دا وجه دا علمیت او دا وجه دا وزن فعلنا. سوال معنی زان پویه که سوال داده چه هر کل غلبه ضرر نور که وصف تا ضرر نرسوی نو بیخو پا کار دادا چه کل اسود دا علم و گرزی دا رجل ابیز دا پارا نو دا دی غیر منصرف و گرزی دا وجه دا وصفیتنا او دا وجه دا چانا دا وزن فعلنا حالان که دا غیر منصرف دی دا وجه دا علمیت او دا وزن فعلنا. جواب داده که مراد ده غلبینا هغه اختصاص ده اسم ده پا خپل بعض افراد پوری. مراد ده غلبینا اختصاص ده اسم ده پا خپل بعض افراد پوری. او اسود چکم ده ده ده رجل ابیز چکم ده ده ده افراد ده اسود نه نده. خبر ما نوستیز کنه رجل ابیزو دا افراد و دا اسود ننده کنه. نو پا دی معنی سوال دا واردیگی بیخو پا کار دادا چه کل اسود دا رجل اسود دا پار عالم و گرزی چه کل اسود دا رجل اسود دا پار عالم و گرزی نو دادی غیر منصرف و گرزی دا وجه دا وصفیت اصلی او دا وزن فعلنا. دلتا وصفیت اصلی شو بیده دا دی غیر منصرف گردی دا وجه دا وصفیت اصلی او دا وزن فعلنا حالان که دا غیر منصرف دی دا وجه دا علمیت او دا وزن فعلنا. جواب داده که مراد دا غلبینا اختصاص دا اسم دی چی دی؟ پا بعضی افراد پوری پا دیشان سرا چی دا با پا دلالت که محتاج نوی انزمام ده زمیمی او انزمام ده قرنیتا او دل ده ده محتاج ده انزمام ده قرنیتا چه هغا رجل اسود ده رجل اسود یا بقر اسود وغیره موصفات ده سره محتاج ده. سبانه پوشت از کنه بس ده نورو بی شلا بیوی خواه بلی زالی کنه بیوی.